Gökyüzünde kaybolmak huzur verebilirdi belki. Yıldızlar anlatsa onları dinlerdim. Güzel bir şarkı vardı rüya gölgesinde çalan adı neydi? Aslında şarkı değil, güzel olan sendin. Sefaletteki bu gönül yoksun hayatından. Beni benden alabilen tehlikeli. Yine de sarılırdım, belki sıkılırdım. Asıl beni bana veren kadınımdır. Ne kadar karışık değil mi? Şu an seni yazmak istiyorum, seni. Bir çay kaşığının çıkarttığı sesi, bir de aklımın gürültüsü. Bir dava serin, bura benim yerim ama rahat değilim, nedeni belli değil. Belki sıcak su yoktur Begonya. Bu farklı parola. Eğitimim, ailem, belki de ütopyam. Bu şiiri dinliyorsan gönül dağımdasındır. Yorgun ellerimle hitap edeceğim kız. Prenses olamaz zaten, anlıyorum, hissederek yaşıyorum. En azından bu aralar böyle. Bu karakter sarmı cümlelere, ben uzun uzun yazıyorken uzay boşluğuna mektubumu kimi sağlıyordur, o da farklı konu. Yine de yazıyorum, belki duyan olur he. Sinyaller aşkı öldürür mü, ya da şöyle diyeyim, radyasyon bir insanı güldürür mü? Tahta kalemlerin kokusuyla yazılmamış bir şiir yanar mı? Bunu yalan sanar mı bu insanlar? Samimiyet neydi? Gülmek mi? Küfür etmek mi? Yoksa beklemek mi doğru olanı bilmiyorum. Ben bu dağların ardındayım, bekliyorum. Ölüme kadar gidebilecek lazım. Son nefeste kim tutar elimden? Şarkılar olmayacak razı. Ben beni kaybettim yeniden. Kendimi bulmam lazım. Kendimi bulmam lazım. Kendimi bulmam lazım. Bana kendimi ver. Ölüme kadar gidebilecek lazım. Son nefeste kim tutar elimden? Şarkılar.